Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już, bo ja nie umiem płakać. torbę, jestem zmęczona, widzisz, ustąp mi miejsce. Przerwałam rozkład, nie znam zgodzin dat. Kagajem załóż mi w ścianę, patrz. Omin mnie łukiem, przesąd się dalej. Czujesz to, ja tak śmierdzę. Przytul mnie, tu mówi koma. Idź razem, że już mnie nie pokonasz. Choćby tu spadł grad żelaznych bomb. Obraź się, nie baj się na mnie. Masz złoty tram w swoim małym bagnie. Zamknął ktoś pan pełny wściekłych os. Zanieś się

rodzice pójdą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może jeszcze nie istnieje nawet to, co mnie dotyka, ale ja czuję. czasu będziesz tracił. Zastanawiał się rozsądnie, zaraz noc, sen, ten bieg minie, nie wiem gdzie, kiedy był. Wszyscy się rozeszli, zaraz noc, zaraz dzień. Usłyszałeś mnie kiedy? kiedyś za wcześnie, zanim zdążyłam powiedzieć. To dni mnie prześcignęły, dużo działo się beze mnie, dużo i długo. Za długo, za dużo, za długo, za dużo, za długo. Zapytasz mnie, a za mnie już odpowiesz sobie sam dalej. Niż widziałeś, jesteś, więcej masz, niż chciałeś przedtem. Zapytasz mnie, a za mnie już odpowiesz sobie sam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. się nie chce. Nie chce się, nie chce. Rano będzie trzeba wstać, będzie trzeba iść do pracy i robić rzeczy, których nie chce. Rozmawiać z ludźmi, z którymi nie chce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się? Ty mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że noc, nie ma w nas gwiazd, nie ma w nas gwiazd, nie ma gwiazd w nas. Kończę szluga razem z nim, kończę palić most ze sobą. Jestem offline, sieciowego kaca mam, nie mam co ćpać, nie mam jak chlać, nie mam co brać. Światła oślepiają mnie, wciągam real jak warszawski proch. Jestem offline. Nie ma w nas gwiazd, a spadają na głowy nam. Gwiazdy są tam, a tutaj ja się chronię. Hotspot zerwany mam, czuję aż do kości strach. Na rykowisku marznę, marznę od niej, ze śmiercią tańczę. Thank you. Jest sierpniowa noc, nie ma w nas gwiazd, nie ma w nas gwiazd, nie ma gwiazd w nas. Kończę szluga razem z nim, kończę palić most ze sobą. Jestem offline, słyszę deszcz przez sen. Nie chcę już spać, nie chcę już spać, nie chcę już spać. Bo to odgłos lasu, a nie z aplikacji fake. Jestem offline, nie ma w nas gwiazd, a spadają na głowy nam. Gwiazdy są tam, a tutaj ja się chronię. Hotspot zerwany mam, czuję aż do kości strach. Na rykowisku marznę, marznę od niej, ze śmiercią tańczę. Sierpniowa noc, nie ma gwiazd w nas, nie ma w nas gwiazd. Kończę szluga razem z nim, kończę palić most ze sobą. Jestem offline. Raz, dwa, trzy. Więcej i więcej. Ryzyko duże, więc może dla ciebie nie warto, nie warto. Ja idę dalej. Odcięte głowy, ucięte pnie. Lecz duszę moją koi czas. I to jest szczęściem i prezentem i diamentem. Byłeś dla mnie jak harwester. Nie mogę ci wybaczyć, choć wiem, że twoje serce jest pęknięte. Jestem silniejsza niż harwester. Nie mogę ci wybaczyć, choć wiem, że twoje serce jest pęknięte. Chcę dobra mieć więcej i więcej. I ciągnie mnie pod prąd, choć czasem się pytam, czy warto. To płynę dalej, zapuszczam korzenie, wschodzi dzień. I duszę moją koi czas. I to jest szczęściem i prezentem i diamentem. Byłeś dla mnie jak harwester. Nie mogę ci wybaczyć, choć wiem, że twoje serce jest pęknięte. Jestem silniejsza niż harwester. Nie mogę ci wybaczyć, choć wiem, że twoje serce jest pęknięte.